Ölmek kadar zormuş meğer, unutulmak, unutulmak. Ateşten bir gönle yemiş, unutulmak, unutulmak. Unutulmak, unutulmak. Dayanılmaz çileymiş, hasretimiş, kederimiş. Dayanılmaz çileymiş, hasretimiş, kederimiş. Beterden de beterimiş, unutulmak, unutulmak. Beterden de beterimiş, unutulmak, unutulmak. Bir çift yaşlı gözmüş meğer, unutulmak, unutulmak. En kahırlı sözmüş meğer, unutulmak, unutulmak. Unutulmak, unutulmak. Dayanılmaz çileymiş, hasretimiş, kederimiş. Dayanılmaz çileymiş, hasretimiş, kederimiş. Beterden de beterimiş, unutulmak, unutulmak. Beterden de beterimiş, unutulmak, unutulmak. Bugün düşman oluyor. Dün yüzüme gülenler bugün düşman oluyor. Beni kalbinden boş yere atma sen gelin. Bugünün de yarını var, unutma sevgilim. Beni kalbinden boş yere atma sevgilim. Bugünün de yarını var, unutma sevgilim. Hasretle dondu. Sen gideli bu elden gönlüm hasretle dondu. Senden sonra geceler bana arkadaş oldu. Senden sonra geceler bana arkadaş oldu. Beni kalbinden boş yere atma sevgilim. Bu gönlünde yarını var unutma sevgilim. Beni kalbinden boş yere atma sevgilim. Bu gönlünde yarını var unutma sevgilim. Yanıma, eğer çekilir acım. Gururum varsa ölünceye kadar çıkma karşıma, ölünceye kadar çıkma karşıma. Düştüm gözümden, düştüm gözümden, el oldum sevgilim, düştüm gözümden, düştüm gözümden, düştüm gözümden, el oldum sevgilim, düştüm gözümden. Ben sevdim, eller yandı, acısı bana kandı. Yandı yüreğim, yandı gizli sevda yüzünden. Yandı yüreğim, yandı gizli sevda yüzünden. ömrüm acıyla doldu. Her çile beni buldu, ömrüm acıyla doldu. Gençliğim harap oldu, gizli sevda yüzünden. Her çilem beni buldu, gizli sevda yüzünden. Gençliğim harap oldu, gizli sevda yüzünden. Ben sevdim eller aldı, acısı bana kaldı. Yandı yüreğim yandı, gizli sevda yüzünden. Yandı yüreğim yandı, gizli sevda yüzünden. Garibansam suç benim mi? Ümitsizsem, çaresizsem, kimsesizsem suç benim mi? Garibansam suç benim mi? Ben bu garip yeryüzünde garibansam suç benim mi? Gece gündüz dertli dertli geziyorsam suç benim mi? Gece gündüz dertli dertli geziyorsam suç benim mi? Dostum yok, sarılayım. Sevgilim yok, sarılayım. Hiç dostum yok, sarılayım. Sevgilim yok, sarılayım. Kime küsüp darılayım? Garibansam suç benim mi? Kime küsüp darılayım? Garibansam suç benim mi? Suç benim mi? Suç benim mi? Garibansam suç benim mi? Suç benim mi? Suç benim mi? Garibansam suç benim mi? olmadı hiç anlayanım. Ölsem olmaz anlayanım. Garibansam suç benim mi? Ölsem olmaz anlayanım. Garibansam suç benim mi? Hiç dostum yok sarılayım. Sevgilim yok sarılayım. Hiç dostum yok sarılayım. Sevgilim yok sarılayım. Kime küsüp darılayım? Garibansam suç benim mi? Kime küsüp darılayım? Garibansam suç benim mi? Suç benim mi? Suç benim mi? Garibansam suç benim mi? Suç benim mi? Suç benim mi? Garibansam suç benim mi? Suç bizim mi? Suç bizim mi? Garibansam suç bizim mi? Suç bizim mi? Suç bizim mi? Garibansak suç bizim mi? Suç bizim mi? Suç kalkmayan yalnız Allah'tır. Yalnız Allah'tır. Olur böyle şeyler. Takma kafanı, takma kafanı. Ayağı pınarsa başı göl olsun. Terk edildin diye üzme canını. Ayağı pınarsa başı göl olsun. Terk edildin diye üzme canını. Üzme canını, üzme canını. Olur böyle şeyler, takma kafanı. Üzme canını, üzme canını. Olur böyle şeyler, sıkma canını. Üzme canını, üzme canını. Olur böyle şeyler, takma kafanı. Üzme canını, üzme canını. Olur böyle şeyler, sıkma canını. Talihin kısmetin, şansın yok diye, şansın yok diye. Ağlanmak, sızlanmak, kahrolmak niye, kahrolmak niye? Nasıl olsa olan olmuş bir kere, aldatıldım diye üzme canını. Nasıl olsa olan olmuş bir kere, aldatıldım diye üzme canını. Üzme canını, üzme canını. Olur böyle şeyler, takma kafanı. Üzme canını, üzme canını. Olur böyle şeyler, sıkma canını. Üzme canını, üzme canını. Olur böyle şeyler, takma kafanı. Üzme canını, üzme canını. Olur böyle şeyler, sıkma canını. Aşkınla kalbimi dallamışım. Gönlümü gönlüne bağlamışım. Aşkınla kalbimi dallamışım. Canımı yoluya adamışım. Canımı yoluya adamışım. Sevemem sevgilim, sevemem ki. Bir başka sevgini sevemem ki. Sevemem sevgilim, sevemem ki. Bir başka sevgini sevemem ki. Dilimden düşmeyen sözümsün sen. Ümidim, ışığım, gözümsün sen. Dilimden düşmeyen sözümsün sen. Ümidim, ışığım, gözümsün sen. Canıma can katan ömürsün sen. Sevemem sevgilim, sevemem ki. Bir başka sevgili sevemem ki. Sevemem sevgilim, sevemem ki. Bir başka sevgili sevemem ki. Seninle doğmuşam, var olmuşam. her türlü kahrına patlanmışım. Seninle doğmuşam, var olmuşam. Her türlü kahrına katlanmışam. Yıllarca kalbimde saklamışam. Yıllarca kalbimde saklamışam. Sevemem sevgilim, sevemem ki. Bir başka sevgili sevemem ki. Sevemem sevgilim, sevemem ki. Bir başka sevgili sevemem ki. Dilimden düşmeyen sözümsün sen. Ümidim, ışığım, gözümsün sen. Dilimden düşmeyen sözümsün sen. Ümidim, ışığım, gözümsün sen. Canıma can vatan, ömürsün sen. Sevemem sevgilim, sevemem ki. Bir başka sevgili sevemem ki. Sevemem sevgilim, sevemem ki. Bir başka sevgili sevemem ki. Aşkıma inanırsın. Belki beni anlarsın. Aşkıma inanırsın. Eğdim başım sana, merhamet eyle bana. bıraktım vicdanıma. Eğilen baş kesilmez, bıraktım vicdanıma. Anlatma kimseye sakın kendini, kendini. Anlatma kimseye sakın derdini, derdini. Anlatma kimseye sakın kendini, kendini. Anlatma kimseye sakın derdini, derdini. Çaldırma kimseye sakın kalbini, kalbini. Dayanamam, dayanamam, dayanamam, dayanamam. Çaldırma kimseye sakın kalbini, kalbini. Dayanamam, dayanamam, dayanamam, dayanamam. Seni benden başka kimse görmesin, görmesin. Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin. Seni benden başka kimse görmesin, görmesin. Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin. Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin. Dayanamam, dayanamam, dayanamam, dayanamam. Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin. Dayanamam, dayanamam, dayanamam, dayanamam. Bir başkası ellerini tutarsa, tutarsa. Bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa. Bir başkası ellerini tutarsa, tutarsa. Bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa. Bir başkası yüreğini yakarsa, yakarsa. Dayanamam, dayanamam, dayanamam, dayanamam. Bir başkası yüreğini yakarsa, yakarsa. Dayanamam, dayanamam, dayanamam, dayanamam. Seni benden başka kimse görmesin, görmesin. Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin. Seni benden başka kimse görmesin, görmesin. Seni benden başka kimse bilmesin, bilmesin. Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin. Dayanamam, dayanamam, dayanamam, dayanamam. Seni benden başka kimse sevmesin, sevmesin. Dayanamam, dayanamam, dayanamam, dayanamam. vazgeçelim, yol yakınken dönelim. Pişmansan vazgeçelim, yol yakınken dönelim. Dostça veda edelim, ne şişansın ne kebap. Dostça veda edelim, ne şişansın ne kebap. Bir şey olmadan, kalbimiz kırılmadan, vazgeçelim bu aşktan, ne şişansın ne kebap. Kötü bir şey olmadan, kalbimiz kırılmadan, vazgeçelim bu aşktan, ne şişansın ne kebap. Vazgeçelim bu aşktan, ne şişansın ne kebap. Vazgeçelim bu aşktan, ne şişansın ne kebap. Tanışmadık sayalım, her şeyi unutalım. Tanışmadık sayalım, her şeyi unutalım. Dostça helallaşalım, ne şişansın ne kebap. Dostça helallaşalım, ne şişansın ne kebap. Kötü bir şey olmadan, kalbimiz kırılmadan, vazgeçelim bu aşktan, ne şişansın ne kebap. Kötü bir şey olmadan, kalbimiz kırılmadan, vazgeçelim bu aşktan, ne şişansın ne kebap. Vazgeçelim bu aşktan, ne şişansın ne kebap. Vazgeçelim bu aşktan, ne şişansın ne kebap.